Felek çakmağını üstüme çaktı, beni bir olmaz derde bıraktı. Vücudum şehrini odlara yaktı, yandım ateşime Süveyli Leyli Leyli. Vücudum şehrini odlara yaktı, yandım ateşine Süleyli Leyli Leyli. Süleyli Leyli Leyli. Felek çakmağını eyledi çengel, dosta giden dedim koymuyor engel. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel, gözün yaşı ile yul eyli. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel, gözün yaşı ile Leyli Leyli Leyli. Leyli Leyli Leyli. Her an dilimizde dostun kelamı, uğra dost köyüne eyle selamı. Tenhada bulursan Emrah cananı, dayım ezberinde o Leyli Leyli Leyli. Tenhada bulursan dost bir sultanı, dayım ezber.